Matse, dani lele. Yina jamban tuburi, ke uchenu darigya len yimo tuburi. Kale ma uchenu babu len yi, nani yimbu len yini saliye mam. Ogo bata yimbigiri ni tuapo len yabon big kala ki big yimo yapo. Bentene ke anwa ya mwagun ye alielo numbu ni, kina anwa yada jenli ye ayayabu ni. Liga lere ke aba yeri akpilo. Kermin yani apo ya mwagun ye anumbuni. Ke kuda jongu duwagi ayabuni. Fin palalye dano. Hangpa nyani yada jongu ye ayanumbuni. La wane aba afrike le bonghala amba nyani kumwagu yen mama alielo yabuni. Datama yale ngangari kengani kiteni isang bali. Keban dati jigri ki totori yi. Datama yilani ya dungu mpa kilu idwoli. Keban dati ma kipiin la. Miaman, bebapayi. Lingman, ibale. Yermani, gafala. Buhul nyopkan, bebalwori ipo. Kelma yuwa miya kul baba, yuwa mwon lingi kuli, obale. Bebalwori yuwa yeri, gafala, kubwa kukwa kulpo. Yimba bijab siga. Ngaya begamba miyao dipen, wante no litang. Bi oba miyao ojamo. Wante no owa. Yimba ya bimbia ya bani kipa yibla libonghala. La apia kutama ke yiba yuwa yetampoli bapa ya bimiyao libonghala. La yapo, yimbwa ke bindiba nchini yipo ya kuli. Yimo nchini la dipo. Lani chieli barbama leni bisa wala puwa kuli bangama. Kwa mani yaburu nyobu miyabu kani. Kalima yaburu nyobu mpia leni yasanu mpia kuli cha miboro mapo. Yabintaka lankani mo nani yaba. Ama yaburu nyobu miyabi leni yasanu miyabu kuli cha ya miyali nkangbeni kani. Yabintari la sanu mo na yaba. Yimfango mani yula leni bisa wala puwa fadamba. Mipendi yikani kidingi nani ipe yen. Ama mamwani. Bechene ya fwa sangban biyari mbuwaki boli ni yiyeni. Iba bandi ba, bebon chen kalpoyo. Nani iba sobri ichabi kukon kong po bi. Biki sobri akankana akong waba po bi. Ya tubu ngang kuli ba luweni ya bon luon kala ngani. Ya tubu ngang mo ba luweni ya bon luon kala ngani. Ya tubu ngani, kamfiriki luweni ya bon luon kala ngani. Ya tubu ngang mo, kamfiriki luweni ya bon luon kala ngani. Ya tubu nki luoni ya bon luon kala ngankuli. Biba perbu kulubu mfantamin. Yitie bibon chien kalpo yo ke biba bandiba. Ya bintuwa ni. Odiero. Odiero. Bikuluka ba kwa tampoli jemini. Se ya bintiendi mba yuan ye tampoli ya yambuama. Libu jadali. Bindu bon chiala ba yerini. Odiero. Odiero. Na tiiden wangi uchenu mama ayilinika. Tiiden deli mchichi biyarmu ayilinika. Tiigo den tiendi mibanchi ama bonchi anla ayilinika. Lane, mba karki yerba. Kalam, miibanyi. Fuarima ninkan, yimi yabin tiendi mibiyarma. Lane yapo yuangbarmi mari ya mama na, kitieni manyeri yala. Oba atenere ya yamfodano nde ma odieli kutangupu. Kitaga dem mini anyungola dem pubi kutafago modem figi ku pola diel amali dem ba kel mali dem pu ku tangpo ama yuang bar mi mari ama mena kina tieni man yeryal oba tieni ni ya yan lo dano ma odiel mitambi minni kitaga dem mini anyungola dem pubi kutafago dem figi ku pola diel kel dem ba ku mumuri. Yesu nde mari la mam kuli kigbeni kunirugu denye leni le pakri kalama obangumpo kalama odem bangi nani yuan pialbari me bangma po yeni wa dem bangi nani le balmama bangkaba yenka